la la la la la la जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में इस दिल का क्या हाल करूं ऐसी बहारों में जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में मैं अपना क्या हाल करूं कह दो इशारों में से मेरे सुर्ख लबों की कलियां निखरी जैसे फूल के आज तलक दिल में जो दबे है अरमान कह दो सजनों खुल के चले चाहत के मारों में जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में इस दिल का क्या हाल करूं ऐसी बहारों में तो ये गुलजार ये गुल ये शाखे रोके चाहे जितना ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला तुम ही लेगी मेरी नजर तुमको हजारों में जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में मैं अपना क्या हाल करूं कह दो इशारों में